بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب إذا شك في الحدث. دا باب دے په بیان د دې کې چې کله دی یو انسان شک راشي په بیو د سې کې، نو آیا دې بزی او دس بکې کنا؟ نو حکم دا دی چې دې به بنا په اصل باندې کوي، ذکر اهل علم او د فقها او قاعده دا چې الیقین لا یزول بالشک، یقین په شک سره نه زایل کیږي، نو دی به عمل په یقین باندې کوي او شک له اعتبار نشته. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن احمد بن ابي خلف قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعباد بن تميم عن عمه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة حتى يخيل إليه، فقال لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. عباد بن تميم ده خپل تر عبد الله ابن زيد ابن عاصم المازني رضي الله عنه نقل کوي چې شکایت وکړی شو نبی صلى الله عليه وسلم ته، الرجل دی یو سړی بارکی، په بعضی نسخو کې دا راغلی شکا رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم، یو سړی شکایت وکړ نبی صلى الله عليه وسلم ته، یجد الشیء فی الصلاة حتی یخیل الیه، چه ده مومی سه شیء پا موسکی، دا خیال ور لرازی چه آیا ده ده او دس مات ته که او دس اشتا، پا دی که ده شکمن شی. فقال لا ینفتلو، رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم جواب ورکو لا ینفتلو فمانا ده لا ينصرفو، ده ده نزی حتی يسمع صوتا او يجد ريحا، تر ده چه ده آواز واوري یا بوئی محسوس کی پا بوئی بانی پوئشی. ده حدیث مقصد ده ده چه ده ده پا ده شک او صرف احتمال بانده عمل نکی، تر ده چه ده یقین پیدا شی چې آیا د دنه څخه خارج شوی دی اواز واوري یا بوئی محسوس کی، یعنی دې پوه شي چې او داس می مات دی په علمي یقیني سره. او اهل علم ذکر کړی اتفاقا چې دا او داس ماتې دوه لپاره دا شرط نه دی چې خامخا دې بس اواز اوري یا بده بوئی محسوسه، په دې باندې اجماع د اهل علم دا، ځکه یو سړی که په غوږونو باندې کوڼ وي او درون وي نو دی اواز نه اوري. دارنګه د بعضی سړی هغه قوت شامه چې دله په عربی کې اخشم وي، په خاصره اخشم، دی بوی نه محسوسوي، نو دا اودس خو بیا نه ماتیږي. نو مراد د حدیث دا دی، مقصد د حدیث چې کوم اهل علم ذکر کړي، تر دې چې د علم راشي علمي یقیني چې د دنه اواز یا هوا خارج شوي ده، بوی محسوس کی یا اواز واوري. دا حدیث یو اصل د اصول الاسلام نه او د فقه یو عظیمه قاعده د دین اخذ شوي ده چې الاشیاء يحكم ببقائها على اصولها. دا رنګ د دین دا قاعده راغستل شوي ده چې الیقین لا یزول بالشک، قتيبه ابن سعيد البغلاني دا ثقه ده محمد ابن احمد دام ثقه ده محمد ابن احمد ابن ابي خلف او سفيان مراد سفيان ابن عيناء المكي ثقه امام ده زهري مراد محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري شديد احاديث او د سنت مدون او مدار د احاديث په مدینه منوره کې ثقه او امام نه سعيد ابن المسيب ابن حزم القرشي المخزومي ثقه او فقيه نه او د سيد التابعين نه په اعتبار د فقه دین ورع عبادت او فضل سره عباد ابن تميم پر اسناد کې د عطف د سعيد ابن المسيب باني عباد ابن تميم الانصاري المازني دا ثقه ده او د تر چې د نوم د عبد الله ابن زيد ابن عاصم المازني رضي الله عنه دا صحابي ده رجال د اسناد ثقات دي دا حدیث سید امام بخاری او مسلم په صحیحینو کې ذکر کړه ہے. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو هريره رضی اللہ عنہ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی اذا كان احدكم في الصلاه قلت يوتن پتاسو کی پموس کی فوجد حركه في دبره ندی محسوس کی حرکت اختلاج او اضطراب فی دبره بخبل عورت کی احدث ام لم يحدث چې آیا د بی او د س شوه ده یا کنه د بی او د س شوه فاشکل علیه نو دا خبره په د باندې ګرانه شي د دې یقیني او شک پیدا شي چې آیا بی او د س ده کنه فلا ينصرف نو د دې زینا د مزد نه فریدي حتا يسمع صوتا او يجد ريحا تردی چې اواز واوري او یجد ریحا یا محسوس کی بدبوئی نو دا مجاز دی او کنایه ده د دینه چې د دې یقین پیدا شي چې آیا دې به او د څه شوه کنه دې به او د څه شوه صرف په ګمان او ځوان باندې دی عمل نه کوي تردی چې یقین پیدا شي رجال د دې اسناد اکثر ثقات دي موسی بن اسماعیل التبوذکی حماد بن سلامه دا دواړه ثقه دي سهیل ابن ابي صالح دا صدوق د په اخر کې حافظه هغه کې تغیر راغله او پلار د دو ابو صالح السمان ذکوان نمداغه ابو صالح ذکوان السمان دا ثقه ده او په کثرت سره د ابو هريره رضی الله عنه نه احاديث را نقل کړي دا حدیث سید د مخ کې پشان امام مسلم په صحیح کې ذکر کړی ترمذی په خپل جامع او سنن کې په دې حدیث کې دا بیان شو چې کله انسان سه حرکت محسوس کی په خپل دبر کې او شک راشي چې دا او دس مات دی یا نه نو دې په دې شک باندې عمل نه کوي تر دې چې د یقین پیدا شي نو حدیث کې لفظ د دبر راغې دې سره متعلق مسله شارحین ذکر کوي چې ریح خارجه من القبول د دې سره حکم دی. د اهل علم په دې کې دوه قول دي. یو دغه دا قول چې د ریح خارجه من القبول په دې سره او د سماتیږي دا د شوافع او د حنابل او مذهب دی. د دې حدیث د عموم د وجنا چې حتا يسمع صوتا او يجد ريحا نو د ريح اطلاق په دواړو باندې کیږي کدا ريح خارجوي من القبل یا من الدبر. دارنګ په سنن د ترمذی کې په اسناد حسن سره حدیث راغله چې لا وضوء الا من صوت او ريح. لپاره حدیث کې عموم ده چې ريح خارجه من الانسان کدا من القبول ويا من الدبر دا ناقص ده او د سن لپاره. او بل دا چې دا ريح من القبول د دې حکم پشان د اغه ريح د جکم خارج من الدبر وي. ذکر فقهي قاعده دا چې الحاق النذير بالنذير هر شی به د خپل مثل سره پیوسکه نو دا ریح د دې لم ریح وي دی بل لم وي. نو دا مذهب د شوافع او د حنابلو. دویم مذهب د اهل علم دا ده چې دا غیر ناقص دی او د سد پاره. دا مذهب د مالکیو او په مذهب د احناف او ظاهر الروايه کې د دې څه ذکر نه راغله د دې حکم نه ذکر. د امام محمد رحمت الله علیه منقول لی چې په دې کې او دس ده. او په مذهب حنفی کې امام کرخی ذکر کړی چې په دې کې او دس نشته. نو دا په دې مسله کې دویم قول لی مذهب د احناف او د مالکیو چې د غریح خارجه من القبول دا غیر ناقص دی او دس نه پاره. ځکه په دې حدیث کې ورسره قید د دبر راغلی دی. لکه دا حدیث ذکر شو فوجد حرکتا فی دبره او عقلی وجه دا ذکر کوي چې دا په حقیقت کې ریح نه دی بلکې دا اختلاج دی. اختلاج په عربی کې تحرک لوي د انسان په دې عضلاتو کې چې کم انقباض او انبساط راځي په شکل متکرر سره. دا بعضی پټی د انسان کله ناکله بلا ارادي او بلا اختیار خوځي. نو دا په حقیقت کې ریح نه ده اسې په انسان د ریح او د هوا ګمان کوي. بهرحال په احتیاط باندې عمل اولا او افضل له چې انسان د دینم او د سوکي او په احتیاط باندې عملو کی. باب الوضوء من القبلة دا باب د په بیان د دې کې چې آیا د تقبیل د وجنه او د واجب د کنه کله چې انسان خپل خزه خپل کی نو آیا په دې سره او د په باندې واجب د کنه په دې د او د ماتيږي او کنه. دا مسله په حقیقت کې فرع ده او یو جز ده د هغه مسلې نه چې مس المرآه خزي سره لاس لګول دا د اودس د پاره ناقص دی او کنه. اجمالا په دې کې د اهل علم درې اقوال دي. یو قول دا دی چې مس المرآه په دې سره اودس نه ماتيږي مطلقا دا د احناف قول دی. دویم قول او مذهب د شوافع دی چې مس المرآه دا مطلقا ناقص دی. دریم قول د امام مالک رحمت الله علیه او د بعض حنابلو چې کله دا مس بشهوتین وینو بیا ناقص دی او که بدون شهوتین وینو بیا ناقص نه دی. صحیح او راجح قول د دلایل په اعتبار سره دا دی چې مس المرأه دا غیر ناقص دی مطلقاً، لکه احادیث د باب په دې باندې دلالت کوي، دارنګ نورم صحیح احادیث په دې راغلي. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ابي روق عن ابراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ. عائشة رضي الله عنها ويجي نبي صلى الله عليه وسلم داخل كل كدي واو او دسنو كدي. دا حدیث دلیل نه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د پاره چې مس المرأه دا د اودس د پاره ناقض نه دی، په دې سره اودس نه ماتیږي. او دوی فرمایي چې هغه مس ناقض د اودس د جپاغي کې تباشر الفرجين راشي مع انتشار الاله، اگر که د انسان نمزي نه تلی. او د دې په دلایلو کې بل دلیل دا دی چې صحیح حدیث د بخاری کې راغلی دی. عائشه رضی الله عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې قیام الليل او مسکولو، نو زه به مخې لپرته و موده به وم، کله چې به هغوی سجدې لتلل نو زه به وخوځولم، ما به خپې راغونډې کړي، نو د دې د خپو په ځای باندې به رسول الله صلی الله علیه وسلم سجده وکا. بیا چې به کله هغوی د سجدې نه فارغ شول دی به بیا خپې اوږدي کړي، بیا چې به هغوی سجدې له راتلل نو دا به وخوځول دی به خپې راغونډې کړي. نو که مس المرأه دا ناقص د اودس وې، څنګه به رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د مس په حالت کې په خپو باندې مسکول او دی به خپې راغونډولې؟ دارنګ عائشه رضی الله عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د مس په حالت کې لاس لګیدلی دي او هغه خپل مس کولو. حدیث د صحیح مسلم، عائشه رضی الله عنها وی فقدت رسول الله صلی الله علیه وسلم ليله من الفراش، یو شپه ما رسول الله صلی الله علیه وسلم په بستر باندې ونه موندو، نو تیار وا پاغه وخت سره درنا داسې انتظامات نو فلتمسته، نو ما لاس داسې ګرځولو چې نبی صلی الله علیه وسلم کوم ځای کې دی. فوقعت يدي على بطن قدميه، نو داغي د دې خپو په باطن باندې زما لاس ولګیدل، او د سجدی په حالت کې او نبی صلی الله علیه وسلم دواړه خپې او درولې وي، او په سجده کې دا دعا وي: اللهم اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. نو په دې کې دا دلیل لري چې مس المرأه دا د اودس د پاره ناقض نه دی او په اودس نه ماتیږي. او امام شافعی رحمت الله علیه وی چې نه، دا مطلقاً ناقض دی د اودس د پاره، اودس په ماتیږي. په دلیل کې هغه د آیات پیش کړي چې قران کریم کې راغلي: او لا مستم النساء، او په یو قرات کې راغلي: او لا مستم النساء. لمس دی لوی چې د چا سره لاس ولګي یا د بدن بل حصہ، دی لمس او لمس وی. او بل حدیث د مسند احمد کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کړی دی چې کله یو انسان د زنانه سره لاس ولګي نو دې دوباره او دسو کی. امام دارقطنی او ترمذی ذکر کړی دغه حدیث. او د ابن عمر رضی الله عنهما او د نور صحابه کرامو نقل دی چې من قبل امراته او جسها بيده فعليه الوضوء. چاچ تقبیل د مرئیو کو یا پلاس باندې مسک هغه سره لاسو لګولنو په د باندې او دسنه. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه نقل دی چې القبلۃ من اللمس وفيها الوضوء. دا تقبیل المرآه دام د لمس نه یو قسم او نوع ده په دې کې او دسنه. دا شان د عمر رضی الله عنه منقول دی چې القبلۃ من اللمس وتوضؤوا منها. خود دې دلایل او جوابات اهل علم دا کوي چې کوم د قران کریم آیات ته او لمستم النساء یا لمستم النساء دا غزه کې دا ملامسه او لمس دا حمل په جما باندې. ملامسه د باب مفاعلین دی په دې کې لمس د جانبین نه وی. او دا تفسیر منقول لدا عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نه چې مراد د لمس نه په دغه آیات کې دا جماع ده. ابن جرير رحمة الله عليه بخبل تفسير جامع البيان كوي وأولى القولين في ذلك قول من قال عن الله بقوله أو لامستم النساء الجماع دون غيره من معاني اللمس لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. د دې آیات په تفسیر کې دوه قول دي. یو دا چې لمس په خپل حقيقي معنا باندې دی لاس لګول لوي، او دویم قول دا دی چې مراد د دین جماع ده. نو چا چې دا قول کړه دی چې مراد د دین جماع ده نو دا قول اولاد دی، ځکه صحیح حدیثو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نراغلی دي ثابت دي چ قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. او په محاوره عربو کې دا لمس په دې معنا باندې راځي لکه عربي رسول الله صلى الله عليه وسلم لراغله او تپوسته نکړو چې دې خزه لا ترد يد لامسن نرد کوي لاس د مسکون کی چې دا کنایه ده عن کونها زانیا. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ورکو طلقها طلاق ورکا. نو دا جواب شو د آیات مبارکنا. او کم حدیث چې ذکر کړه د معاذ رضی الله عنه چې نبی صلی الله علیه وسلم حکم کړه چې د مس المرأة دی او د سوشي، نو دغه حدیث سندن ثابت نه دی. داغه په اسناد کې عبد الرحمن ابن ابي ليلى ده، داغه سماد معاذ رضی الله عنه نه ثابت نه ده. او بل دغه حدیث په صحیحینو کې راغله پاغه کې امر بالوضو نشته. او آثار د صحابه کرامو چې کوم راغلي نو د مرفوع حدیث په مقابله کې دغه آثار پیش کول د دې حیثیت نشته، مگر په دې صورت کې کدا حمل شي په استحباب باندې. او امام مالک رحمت الله علیه وی چې جمع بین الادله کوم چې کوم احادیث کدا ذکر راغله چې او دس به نه ماتیږي، نو دا حمل دی په هغه مس باندې چې هغه بغیر شهوتی نوی. او کومو کې چې راغلی چې او دس په ماتیږي، نو دا حمل دی په مس به شهوتین باندې. او د امام مالک رحمت الله علیه قول په مس الامر دل جمیل کې مدا ده چې امرت سره سو کلاس به شهوتین ولګی، نو په دې باندې او دس ماتیږي. د امام احمد رحمت الله علیه نم د دې حکایت شوه. رجال د دې اسناد دی محمد ابن بشار چې د لقب بندار، یحیانا مراد یحیی ابن سعید القطان دی، او عبد الرحمن نه مراد عبد الرحمن ابن مهدی، سفیان ابن سعید ابن مسروق الثوری، دا سلور واړه ثقات دی. ابو روق چې د نوم دی عطیه ابن الحارث الكوفي، دا صدوق دی. او ابراهیم تیمی، ابراهیم ابن یزید ابن شریق التیمی الكوفي، دا ثقه دی ارسال به کولو. متن د حدیث صحیح دی او دا اسناد ضعیف دی، ځکه انقطاع ده د ابراهیم تیمی او د عائشه رضی الله عنها په مابین کې، لکه امام ابو داود رحمت الله علیه ورله اشاره کوي. قال ابو داود وكذا رواه الفريابي وغيره. امام ابو داود رحمت الله علیه وی دا روایت چې څنګه یحیی ابن سعید القطان او عبد الرحمن ابن مهدی د سفیان ثوری رحمت الله علینا په خپل سندونو باندې مرسل او منقطع ذکر کړي، نو وکذا رواه الفریابی دغه شانت منقطع فریابی ذکر کړي. فریابی نه مراد محمد ابن یوسف الفریابی دی، دا ثقه دی. او د دې نسبت کیږي فاریاب له چې دا یو کله په بلخ کې، نو کله ورله نسبت کیږي الفریابی، او کله فیریابی، او کله فاریابی. دا درې واړه نسبتونه صحیح دي. مراد ته محمد ابن یوسف الفریابی چې دا ثقه و. نو دم وی دا روایت د یحیی او د عبد الرحمن غنتی مرسل ذکر کړي، مرسل نه مراد منقطع دی. قال ابو داود هو مرسل، دا حدیث منقطع دی. و ابراهیم التیمی لم يسمع من عائشه شيئا، ابراهیم التیمی د عائشه رضی الله عنها نه سما ثابت نه دا او دا غینه س احادیث نه دی اوریدلی. مرسل تاسو په اصول الحديث او مصطلح کې ویلي دي چې د دې غن اطلاقات دي. مشهور اطلاق دا ده ما اضافه التابعي الى الرسول صلى الله عليه وسلم، تابعي چې یو خبر نسبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لو کی، او تابعي وي چې قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نو دې له مرسل وي. او بل دې عام اطلاق ده رواية الراوي عمن لم يدركه او ادركه لكن لم يلقه، چې راوي دا هغه چانه روایت نقل کی چې دا هغه زمانه د سره موندي نوي، یا زمانه یووي خو دا هغه سره ملاقات ني شوه. مقصد دا چې منقطع لم مرسل وي، دا د دې هغه عام اطلاق ده. نو مراد په دې ځای کې دا دویمه معنا ده چې کوم عام اطلاق ده چې دې حدیث کې انقطاع ده. ابراهیم تیمی د عائشه رضی الله عنها نه سما ثابت نه ده. او کوم چې عام مرسل له په معنا مشهور باندې تاسو په اصول الحديث کې ویلي چې دا یو نوع او قسم دی د اقسام الضعیف نه، او په دې کې بیا د اهل علم اختلاف دی چې آیا احتجاج بالمرسل دا څنګه دی، مرسل حجت دی کنه دی. نو دا بیا ځان له مسله ده. د جمهور رای دا ده چې مرسل حجت دی، او د محدثین او محققین رای دا ده چې مرسل حجت نه دی. وعلى كل حال دا حدیث منقطع دی په دې سند باندې. قال ابو داود مات ابراهیم التیمی ولم يبلغ 40 سنه. امام ابو داود وی چې دا ابراهیم التیمی وفات شوه او په داسې حالت کې چې د لا سلويختو کالو له نور رسیدلې. وکانا یکنا ابا اسما، د دکونیو ابو اسما. غرض د مصنف رحمت الله علیه په دې سره دا ده چې ابراهیم تیمی سره د دینه چې د عمر کمو سلويختو کالو له نور رسیدلې په ځواني کې وفات شوه، بیا هم د غټو محدثین نه ده او د احادیثو دروات نه ده، او دا د ډیرو اهل علم شان نه چې کله یو انسان عمر کم وي خو الله رب العالمین ورله پکې خیر او برکت واچي، دومره کار تی نواخلی چې هغه د لوی عمرونو والا نه ناخلي، لکه عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله چې د عمر ثانی وی دنیا د عدل او د انصاف نه ډکه کړې وه. ابتدا کې چې موږ مقدمه د سنن ابي داود ذکر کوله، نو دا مو ذکر کړل چې په مدوینینو د سنت کې د احادیثو په جمع کولو کې د دم یو لوی حصہ وه. د حکم کړو محمد ابن شهاب الزهري له د په حکم باندې احادیث را جمع شول. د عمر سلويخ کاله او الله تی دومره کار غسته. امام نووي رحمت الله عليه د عمر پنځه سلويخ کاله او دومره تصانیف کړي چې 50 پېته کال کې انسان بل استيعاب او سره د فهم نکتم نشي. المجموع شرح المهذب علماوي چې دا د فقه یو دیوان دی او عظیم کتاب دی. په فقه کې دومره عظیم کتاب نه دی لیکل شوی لکه المغنی د ابن قدامه او المجموع د امام شافعي د امام نووي 50 کال عمر یو. امام شافعي رحمت الله علیه دا عمر سلور 50 کاله او دومره خدمات کړي چې انسان هغه په دومره عمر کې کتیم نشي. ابو بکر حازمی چې لوی محدث د 50 کاله عمر یو. عبد الحی لکنوی رحمت الله علیه علماء احناف کې عظیم خدمات د فقه او د علم حدیث کړي دي. سلویخ کاله عمر یو. او د عربو په معاصرین او اهل علم کې تیر شوی حافظ حکمی رحمت الله علیه 50 کاله عمر یو. په عقیده کې، په فقه کې او په نور فنونو کې داغه منظومات دي، په نثر کې کتابونه دي. د امام ابو داود رحمت الله علیه غرض دا ده چې ابراهیم تیمی په ځوانۍ کې وفات شوی او سلویخت کالو له عمر نور رسیدلې، خو د دې باوجود د دروات الاحادیث نه ده او د عظیم محدثین نه ده. نو د حدیث په دې اسناد کې اگر چې انقطاع ده، خو متن د حدیث صحیح ده د متابعات او شواهد او د کثرت طرق د وجنه، لکه رستو روایت کې دغه مضمون را روان دی. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن حبيب عن عروه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل امراه من نسائه. عائشه رضي الله عنها وي چې نبی صلی الله علیه وسلم خپل کړي وا یو بیبی د خپلو بیبیانو نه، ثم خرج الى الصلاه ولم يتوضا، بیا مزل روته او اودس نو کړي. قال عروه عروه ابن زبیر چې دا د عائشه رضی الله عنها خوره ده، د خپل ماسی له وی فقلت لها وی ما ور لو من هي الا انت، دا بیبی نو مگر ته تزانی علی. فضحکت نو عائشه رضی الله عنها او خاندل. نو دا حدیثم دلیل لدی چې تقبیل المرآه دارنګ مس المرآه دا د اودس د پاره ماتون کې نه دی، په دې باندې نقض الوضو ناراضی. عثمان ابن ابي شيبه دا ثقه دی، وكيع ابن الجراح دام ثقه و امام ده، اعمش لقب ده او نوم ده دو سليمان ابن مهران دا ثقه ده تدليس بيقولو. حبيب نمراد حبيب ابن ابي ثابت الزيات، نا الزيات بل راوي را روان ده، مراد تن حبيب ابن ابي ثابت ده دا ثقه ده ارسال او تدليس بيقولو. او عروه مراد عروه ابن زبير رحمه الله ده چې دا ثقه او فقيه د مديني او رست روایت کې براشي چې مراد د دین عروه المزني ده او غ مجهول. خو صحیح خبره ده چې مراد د عروه عروه ابن زبير ده چې کوم ثقه ده. دا حدیثم د مخ کې پشان صحیح دی، اگر چې د حبيب ابن ابي ثابت په سما کې اختلاف دی چې آیا د عروه ابن زبیر نه د ده سما ثابت ده کنه. امام بخاری رحمت الله علیه دا غرای داده چې د حبیب ابن ابي ثابت سما د عروه ابن زبیر رحمه الله نه ثابت نه ده. خو ابن عبدالبر رحمة الله عليه بخبل كتاب الاستذكار كوي لا ينكر لقاؤه عروة دا عروة ابن زبيرنا دا اللقاء انكار سينا ده ذكا دي حبيب ابن ابي ثابت دا اغشانم روايات نقل كدي جا پا عمر كي او پا وفات كي دا عروة ابن زبيرنا مخ كيو دا مشران دي دا غين روايات نقل كده دارنګ د دنا باز روات مخکی وفات شي وی دا غینې روایت نقل کړي او دا حبیب ابن ابي ثابت دا ثقه ده د دی وجنا ابن سيد الناس رحمت الله عليه د ترمذي په شرح کې وای چې د ابن عبد البر رحمت الله عليه د قول مقصد دا ده چې د حبیب ابن ابي ثابت او د عروه ابن زبير په منځ کې امکان د لقاء و ملاقات شته او دا مشهور اختلافی مسله ده. مقدمه د مسلم کی بتاسو لراشی د جمهور اهل علم و مذهب داده چې دراوی او مروی عنه په منځ کې معاصرت ضروری ده کنا ملاقات ضروری ده. نو د جمهور رای داده چې امکان د لقاء کافی ده چې معاصرت وی او امام بخاری رحمت الله علیه پدی کی تشدد کوي هغه وی چې یو زلب لقاء ثابت وی چې دراوی او د مروی عنه په منس کې به لقاء راغلی وی نو د صحت د اسناد د فارغ لقاء ضروری وی او جمهور ضروری نه وی. نو د جمهور په نیز باندې دا اسناد صحیح دی او د امام بخاری رحمت الله علیه چې وی سماع نه ده ثابت نو دا د خپل مذهب مطابق چې یو زل د لقاء شرط لګیږي. او بل حبیب ابن ابي ثابت په دې باندې متفرد شوی نه دی بلکې هشام ابن عروه د دې لپاره متابعت کړی دی. په سنن دارقطنی کې دا حدیث راغلی هشام ابن عروه د خپل پلار عروه ابن زبیر نه دا حدیث په دې سند نقل کړي او دا حدیث امام بزار په خپل مسند کې ذکر کړی چ عائشه رضی الله عنها وی چې انه صلی الله علیه وسلم کان یقبل بعض نسائه ولا يتوضا. رسول الله صلی الله علیه وسلم به بعض بیبیان خلول او ودس بینکول مزلب وتو. د دې حدیث نرستو عبد الحق الاشبیلی رحمه الله په احکام وستا کی وی لا اعلم له عله توجب تركه. دې حدیث کې داسې علت نشته چې دا غي د وجنه د حدیث پرې خو دې شی او ضعیف دی ورلو ویل شي. حافظ ابن حجر رحمة الله علیه په درایه کې وی چې رجال د دې حدیث ثقات دي کم چې د مسند بزار روایت ده. نو حدیث سندن ثابت ده. رستو با د بل اسناد کې راشي امام بخاری رحمة الله علیه د اسناد لمنقطع وی د غشان د امام ابو داود بد نور اهل علم نه ذکر کی چې دا روایت ثابت نه نه. خسی قول دا دے دا کثرت طرق متابعات و شواهد دا وجنا دا حدیث سیده. قال ابو داود هاکذا رواه زائدت و عبد الحمید الحمانی عن سلیمان الاعمش. امام ابو داود وی دا حدیث چی لگا سنگ وکیع ابن الجراح دا امام اعمش ننقل کرے نو دا غشانت زائده ابن قدامہ چې دا ثقه ده او عبد الحمید الحماني چې دا صدوق ده یخطئ احادیثو کې به خطا کېدو دي دواړو نقل کړي د سلیمان ابن مهران الاعمش نه او د دې عروه نسب نه ذکر کړي او صرف په دې اکتفا کړي چې عن عروه. خو نور اسانیدو کې راغلي دي چې دا عروه ابن زبیرو. قال حدثنا إبراهيم بن مخلد الطالقاني قال حدثنا عبد الرحمن بن مغراء قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أصحاب لنا عن عروة المزني عن عائشة بهذا الحديث داوس امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ دغه مخکنی حدیث په بل سند باندې ذکر کړي ابراهیم ابن مخلد الطالقانی دا صدوق دی او عبد الرحمن ابن مغرا الکوفی دا صدوق دی خود اعمش رحمۃ اللہ علیہ نشی دی کوم روایت نقل کین او پاغي کی ضعف دی دیل د علماء الجرح والتعدیل پنیز باندې تضعیف نسبی وی یو تضعیف مطلق دی او بل تضعیف نسبی تضعیف مطلق دی لوی چې یو راوی ضعیف وی د هر چا نه کاغه روایت نقل کړي او تضعیف نسبی دی لوی چې په نفس الامر کې راوی ثقه یا صدوق وی خو د بعضی استادانو نه چې کوم روایت نقل کړي نو هغه روایت ضعیف وی نو عبد الرحمن ابن مغرام د نفس الامر په اعتبار سره صدوق دی خود خپل استاد سليمان ابن مهران الاعمش نه چې کله روایت نقل کړي نو پاغي کې ضعف دی نو دا اسناد ضعیف دی او مخکې ذکر شول چې متن د حدیث صحیح دی اسناد له ضعیف دی عبد الرحمن ابن مغرا دا روایت د خپل استاد اعمش نه نقل کړي او د په دې روایتو کې ضعف دی او په دې روایت کې چراغل چې د عروه مراد عروه المزني ده نو دا وهم او خطا ده ځکه د دې حدیث چې څومره اسانی دراغلي دي د دې سند نه علاوه نو پاغي کې د دې نسبت یا ذکر نه ده او بعضی کې نسبت ذکر شوی ده چې مراد تن عروه ابن زبیر ده دا عروه المزني مجهول ده نو عروه مراد د سی قول مطابق عروه ابن زبیر ده قال ابو داود قال يحيى بن سعيد القطان امام ابو داود وی چی يحيى بن سعيد القطان چې دا ثقه او امام ده دوی ویلی لرجل یوسری لا خپل شاگرد لا احكي عني حکایت نقل کو زمانہ زمانہ دا خبر خلق له نقل کوا چې ان هذین چې دا دو حدیثا هذين مراد سشيدي حديث الأعمش هذا يو حديث دا أعمش دا كده كم ذكر شو عن حبيب دا حبيب ابن أبي ثابتنا وحديثه بهذا الإسناد في المستحاضة أو دوهم حديث چه كم پدي سند باني نقل کرده دا حبيب ابن أبي ثابت عن عروة في المستحاضة ببارد حكم دا مستحاضي زنانكي انها تتوضا لكل صلاه شداب او دسکی د هر مزد پاره دا حدیث به ان شاء الله رستو راشی قال يحيى احكي عني يحيى بن سعيد القطان دغه خپل شاگرد لویلی چې زمانه نقل کوه چې انه ما شبه لا شيء دا احاديث د سراړو سدینه مقصد دا چې دا احاديث ضعیف دي د اول حدیث د ضعف وجه خدا دا چې تاسو واوریدل چې یو پدې کې عروه المزني راغله دا مجهول ده او دویم علت ورلدا ذکر کوي چې د حبيب ابن ابي ثابت سما د عروه ابن زبير نه ثابت نه ده خدایي تفصيل مخکې ذکر شو چې امکان د لقاء شته او د جمهور په نيز باندې کافي ده او دویم حدیث چې کوم د مستحاضی په باره کې راغلی چې دا به د هر مزد د پاره او دس کوي نو د دې تفصیل براشي حدیث د فاطمه بنت ابي حبيش رضی الله عنها نو په حدیث کې به اختلاف ذکر شي چې آیا دا مستحاضه به د هر مزد د پاره غسل کوي که او دس به کوي نو دا خبره ثابت ده چې مستحاضه به د هر مزد د پاره او دس کوي حال ته اختلاف ذکر کو چې د هر مزد د پاره دی کنا د وخت د هر مزد د پاره دی او دا کلام بم اغه ځکه ذکر شي چې مستحاضه به غسل کوي کنا نو د غسل د خبره دا نه ده ثابت البته دا خبره ثابت ده چې د هر مزد د پاره به اودس کوي نو دغه حدیث لم یحیی ابن سعید القطان د دیو جن ضعیف وی چې عام په دې سند باندې نقل لې چې وکیع عن الاعمش عن حبیب ابن ابي ثابت عن عروه عن عائشه. نو د صحیح قول مطابق د دواړه حدیث ثابت دي، حدیث د باب او حدیث د مستحاضه. قال ابو داود وروي عن الثوري، امام ابو داود وی د امام سفیان ثوری رحمت الله علیه نقل دي، قال چې غفر مائلی ما حدثنا حبیب الا عن عروه المزنیه، موږ له حدیث نه بیان کړ حبیب ابن ابي ثابت مگر د عروه المزنینا، د کوم بارک چې تاسو واوریدل چې عروه مزنی مجهول دی، یعنی لم يحدثهم عن عروه ابن الزبير بشيء، مقصد دا چې دی حبيب ابن ابي ثابت ورلد عروه ابن زبير نس احاديث ندي بیان کړي. خدا کلام هم د امام ابو داود رحمت الله عليه قابل قبول نه دی، ځکه یو خو سند نه ذکر کړي د سفيان ثوري د کلام خبره بغیر د سند ذکر کړي. بالفرض کدا خبره د سفیان ثوری نه ثابتم شي، دا کلام دا ثابتم شي، نو د دین دا نه لازمیږي چې سفیان ثوری رحمت الله علیه د حدیث د مزنینا علاوه د بل چاننی بیان کړي، کې د شي نور راویان او لو شاګردانو له د عروه ابن زبیر او د نور روایت د نور رواتونم احادیث نقل کړي. نو د دین دا نه لازمیږي چې سفیان ثوری وی مال حدیث د عروه ابن زبیر نه نه درانه نقل کړي، د عروه المزنی نه رانه نقل کړي، کې د شي نور شاګردانو له د عروه ابن زبیر او د نور راویانو نم احادیث نقل کړي وي. قال ابو داود وقد روى حمزه الزيات عن حبيب عن عروه ابن الزبير عن عائشه حديثا صحيحا. امام ابو داود وي چې حمزه الزيات د حبيب ابن ابي ثابت نه په دې سند باندې د عائشه رضی الله عنها نه یو صحیح حدیث نقل کړي. دغه حدیث امام ترمذی رحمت الله عليه په خپل سنن کې په دې اسناد سره ذکر کړي چې عن حمزه الزيات عن حبيب ابن ابي ثابت عن عروه ابن الزبير عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم عافني في جسدي اللهم عافني في بصري الى اخر الحديث. النبي عليه الصلاه والسلام بدغ دعاوي بدي كلام سر امام ابو داود رحمه الله عليه يو قسم اشاره كيد سفيان الثوري رحمه الله عليه الذي كلام ضعف له چې سفیان ثوری رحمت الله علیه وی چې حبیب ابن ابي ثابت چې کوم احادیث موږ له بیان کړي هغه د عروه المزنی نه دي، د عروه ابن زبیر نه دي. امام ابو داود وی چې نه، حبیب ابن ابي ثابت یو صحیح حدیث د عروه ابن زبیر نه نقل کړی دی. او دغه حدیث کوم چې امام ترمذی رحمت الله علیه ذکر کړی، امام ترمذی بیا د خپل استاد امام بخاری نه نقل کړي چې دغه حدیث ضعیف دی، ځکه حبیب ابن ابي ثابت د سماع د عروه ابن زبیر نه نه منقول او داغه نه سما نه ثابت. خو تاسو واوریدل د حافظ ابن عبد البر رحمت الله علیه قول چې امکان د لقاء شته او دا د جمهور په نیز باندې کافی دی. دغه حدیث چې کوم امام ترمذی ذکر کړی، امام ترمذی ورله حسن وای، نو هغه حدیث حسن دی د طرق او د شواهد د وجنا. وعلى كل حال حديث دا عائشة رضي الله عنها تراغلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. يا مخك حديث تذكر شو أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ، دا حديث ثابت. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.